emberek milyenek Peruban. Nem lehet velük tulajdonképpen kommunikálni. De nagyon-nagyon távolságtartó. Hát én gondolom, hogy ebben benne van a szegénység. Brazíliában feketék, fehérek, sárgák élnek, és viszonylag kevés indián. Peruban meg sokkal inkább az őslakosok élnek. Peruban szállás? $10 körül volt hármunkra. De hát Spárta, az ötcsillagos szállodák azért ott is drágák, ha van. Cuscóba van, meg Limába egyébként nem nagyon. Fa vagy vaságy, és a fürdőszoba az úgy néz ki, hogy van egy cső a falból, viszonylag fejmagasságban na az a zuhany, és egyébként van egy WC, és néha mosdó. Az első teszt, amikor bemész egy szállodába, meg akarod nézni, hogy szavold meg az ágynevű. Dohos, vagy nagyon büdös, vagy érzed, hogy nem frissen most, akkor nevet ki azt a szobát, akkor egy másik szállodában. Mekkora ez a Cusco? 300 000 lakossal rendelkezik, és gyakorlatilag az idegenforgalomból élnek. Ha a városban még találni eredeti inka falakat, városfalakat, amire ráépítkeztek, mert a spanyoloknak az volt a jó szokása, hogy az eredeti inka templomokat lerombolták, és annak a helyére, mint egy példát statuával építették fel a saját templomaikat, amik egyébként szintén gyönyörűek. Ő eklektikus a vallás, ugyanis 5 Jézusban hisz. Van ugye az egy Isten, azt ők elhiszik, hogy egy Isten van, viszont 5 fia van neki valószínűleg, mert hogy a hegynek is van ugye a folyónak és mindenkinek, és ez szépen van több kép is ennek megfelelően a templomokban. Az angyalkáknak indián feje van, tehát hogy gyönyörűen keveredik a keresztény vallás a helyi vallással, és a kereszt mellett ugyanúgy az összes taxiba lóg benne az ő saját is. Viszont közben nagyon bigott. Fölszállsz egy buszra, és elmegysz a busszal egy templom előtt, akkor az indián néni az veti a keresztet. De közben az utcán, a piacon ott vannak a láma mumiák. Mindig fogadtunk egy idegenvezetőt, aki angolul beszélt, egy autót, mert 3 embernek már ugyanannyiba kerül, mint hogyha elmész akárhogyan az adott romhoz. Szépen végigvittek minket. Ott érdemes minden romot megnézni. A Machu Picchu-ból egyedül nem derül ki az, hogy ők hogy éltek, és milyen volt a kultúra maga. Vannak megépítve, hogy egyetlen egy földrengés nem romolta le őket. Tapóráik vannak. És ha jól tudom, hogy úgy vannak köztéve a kövek, hogy nagyon nem is használtak ilyen molter. Úgy vannak egymásra rakva a kövek, hogy egyet kiveszel, akkor se dőljön le a többit. Mert hogy nem kocka alakú a kövek, hanem sokszögűek, tehát hogy 32 lapból állnak. Minden rom hegyen van fönt. Nagyon magas helyeken vannak, gyönyörűek a helyek, majdnem minden hegylábánál ugye van egy folyó, soha nem használták a folyókat ivóvíz nyerés céljából, mert hogy ugye azt nagyon könnyű megmérgezni. Ezért olyan víz alatti rendszerek vannak, szűrőrendszerek, amiket még a mai napig nem találnak, de az egyetlen iható víz. Oda mentünk és ittunk, és sem bajunk nem lett, mert hát okosak voltak. Kaja? Nem kóstoltuk meg, de a lámaszték és a tengeri maraszték. Találkoztunk egy fiúval a Machu Picchu tetején, aki Limában él, Amerikában ott kapta a neveltetését, és ő mondta, hogy ő megkóstolta, de nem ajánlja senkinek. Tehát, hogy állítólag proteinben gazdag, nagyon egészséges, de nagyon rossz íze van. Én avokádon éltem szinte végig. Peruban már ettünk ilyen, hívjuk népkonyhának. Azok a helyek, ahol bemész, és menü van, és akkor kapsz valamilyen levest, és valamilyen másodkaját, és ők is azt teszik. Van egy-két étel specialitás, inkább az elit éttermekbe lehet enni. Sikerült elmenjünk Limába egy úgymond elit étterembe, ahol is sikerült is nekik megmérgezni bennünket. Úgyhogy anyának sikerült is egy komoly gyomor betegséget kapni, ahol 3 napig feküdt otthon. Amerikában milyen pénz nem el érdemes utazni? Mert gondolom, hogy nagyon nem megy a hitelkártya. Brazíliában lehet fizetni vele, na most szóval én meg voltam lőve elején, Rióban az én kártyám egyáltalán nem működött, és egyetlen egy kártyát vittem, ez most gyönyörű lesz. És aztán egyszer csak csodája, valamelyik nap egyszer csak hopp, elkezdett működni, akkor működött heteken keresztül. Abszolút kártya és cég és bank függő a dolog. Készpénzt érdemes vinni, és hamis pénzt váltanak, az utcán állnak, ott állnak az automata mellett. Arról lehet felismerni őket, hogy számológép van a kezükben. Valamilyen védőoltása vagy ilyen gyógyszerhalommal felkészültetek? Halomvédőoltás és halomgyógyszer. Gyerekbénulásra szabincseppet, hepatitiszoltást 2 félét. Sárgalázoltás az például kötelező. Tőlünk nem kérték sehol az igazolványt, hogy kaptál. Akkor ezen kívül van ez a remek malária gyógyszer, a lariam, amitől az ember minden héten egyszer, amikor beveszi, van egy nap, amikor használhatatlan. Ezért ott nagyon sok helyen van malária veszély. Vízum kellett valahova? Mindenhova. Szinte mindenhova. Kolumbiában nem kell vízum. Az összes vízumot 2 hét alatt meg lehet szerezni. Bárki letelepedhet Peruban. Nagyon olcsó a föld, $1 egy hektár, szinte megművelhetetlen. Cuscóban elmentünk a Nazca vonalakhoz. Elbúszottunk az Andokon, ami egy viszonylag érdekes trip. Ugyanis az Andokban az utakat azt még az inkák csinálták. Tehát ilyen, hogy védőkorlát, ezen apróságokkal nem foglalkoznak, és mennek a buszok, mint az állat. Éjszaka mentünk, ez gyönyörű volt. A szabadik szélét azt úgy jelölik, hogy három ilyen kis festékes dobozban olajat égetnek, és az ott ég ilyen láng. Jön a kanyar, ahol ég a doboz. Hihetetlenül rossz buszok vannak. Ezek olyanok, ezek a buszok úgy jelentkezem, mint mondjuk a kalandfilmekben, hogy a csirkeol, meg a tetőn ülnek, meg minden. Van olyan busz is, mi azt nem próbáltuk ki. A legrosszabb buszunk az pont az a 24 órás volt, amikor felszállsz, és ez úgy érzed, hogy egész a régi sárga busz, tehát a 10 évvel ezelőtti sárga busz kell elképzelni. De aztán odaértünk, hála jó Istennek. Kintiek hogy magyarázzák ezeket a Nazca vonalakat? Sehogy? A helyiek nem nagyon tudnak semmit a saját kultúrájukról, viszont most nem is érdekli őket. Felfedezni azok, akik, mit tudom én, akár amerikaiak, ez a német néni, ez a Maria Ricsa, vagy hogy hívták, ő ott próbálkozott, amíg meg nem halt. A leghihetőbb az, hogy a vízforrásokat jelölik. Én valami olyasmit hallottam utolsó verzióként, hogy hegyről vagy valahonnan folyik le a víz, egyébben egyszer van egy nagy ilyen vízáradás, és hogy ez egy mindegy ilyen megvezeti a vizet ilyen csatorna jelleggel. De soha nem esik az eső, és nincs víz, tehát ez egy kősivatag. Ez ugrott ez a verzió. A víz alapban is folyásokat jelöli, ez volt a leghihetőbb verzió, csak hogy ahhoz meg túl sok a jel, és túl nagy területet foglal, nincs logikus magyarázat rá. Megy keresztül rajta egy út, tehát ők úgy érezték, hogy erre annyira nagyon nincs szükségük, ezért átvezettek rajta az egyetlen betonútjukat, azt ott vitték keresztül. Aztán onnan fölmentünk szépen onnantól kezdve, mert ez tengerparton van majdnem a Nazca vonal. Onnantól kezdve mentünk föl északra szépen a tengerparttal párhuzamosan. Nazcából utaztunk először kollektívosszal, ami azt jelenti, hogy ezek a nagy régi amerikai autók, Buickok meg Cadillacek stb., amik persze dízel üzeműek, azok így állnak a város szélén, és a bácsi kiabál, hogy Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, és akkor te tudod azt, hogy ő Ikába fog menni, ezért fizetned kell X összeget, ez attól függ, hogy hányan ülnek az autóba. Nem úgy, ami nálunk, hogy 5 emberrel indul el, hanem mondjuk ilyen 8-al. És kétszer utaztunk kollektív, aztán az elsőt az sikerült rendesen megszívnunk, mert jött velünk még két fiatal, és hát valamikor egyszer csak egy autó elkezd rángatni, megáll, és hát elfelejtett szólni nekünk előre, hogy hát adjunk már neki egy kicsit tankolni, mert nem lesz elég Ikáig a menő. Ez ilyen iránytaxiszerű dolog? Olyasmi. Ahol egymás mellett van több város, valamilyen gazdasági kapcsolatban vannak, ott mindenhol van ilyen. A buszjáratok nem is olyan gyakoriak, mert hogy mindenki ezzel utazik. Van egy utca, ahonnan ezek indulnak. Mielőtt elindulsz a busszal, bármilyen busz legyen, az felszáll egy ember, aki vagy vak, csánta, vagy csak egyszerűen szegény, vagy gyerek és iskolába szeretne járni, és elénekel valamit, vagy bűvészmutatványt csinál, vagy megmagyarázza egy zacskó cukor, hogy a világ legjobb cukra. Kiosztja neked, amit egyébként mondjuk egy szólér megvehetsz a boltba egy egész zacskóval, azt 5 darabonként egy szólér után megpróbálja a buszon eladni, megpróbál levenni ezáltal az embereket, és azt megegyezik a sofőrrel, is kap egy kis lét, és aztán megáll, és kiszáll, és felszáll a következő buszra. És ha más időn, akkor egy ilyen produkciót kell csak végignézned. Mi így hárman voltunk, így ketten ülünk egymásért egy busznál, de a harmadiknak annak mindig valaki helyi mellett kellett általában, hogy ha csak nem szereztünk be időbe egy másik turistát, aki kevésbé volt idős. Az volt abszolút megfigyelhető, hogy mentünk északabbra, és ahogy melegebb lett, úgy lettek jobb kedélyűek az emberek. Ugye elmentünk Limába, ahol is találkoztunk azzal a fiúval, akivel egyébként a Machu Picchu-n ismerkedtünk össze, és elvitt minket az éttermérgezés és étterembe. És ő mesélte, hogy Lima az a világ legremekebb helye, ugyanis 9 hónapig nem süt a nap. Mert van egy alapvető ugye, légáramlás, ami egy ilyen állandó fátyol felhőzetet, de szürke színűt von a város fölé, plusz még elég nagy a smog is, amitől az egész város vidám, szürke és nyomasztó, de az egyetlen nagyváros volt, amit láttunk Perúban. Sugárutak vannak, magas épületek, közvilágítás, kirakatok. Hát ezen kívül fölmentünk még Peruba, még éjszakra, elrepültünk az Amazonashoz. Iquitosban voltunk, mindenki beszél angolul, mindenki nem azzal a nyomakodó mentalitásra rendelkezik, mint egyébként máshol a városban, hogy megmozdulni nem tudsz tőlük, addig jönnek, amíg nem üvöltesz velük, hanem kis prospektusokkal jönnek, mert dzsungeltúrákat szervez mindenki az Amazonason és környékén. Próbálják egymást fölül szárnyalni azzal, hogy ó, mi elviszünk téged az indián autentikus faluba. De mindenki oda visz, tehát egy faluban. Ahol persze mondjuk 11-től délig úgy néznek ki az indiánok, ahogy régen, utána fociznak az idegenvezetőket. Voltunk abban a fajta első erdőben, amit a Spektrum TV-n is látsz. Egyszer csak jött egy igazi trópusi eső. Megváltoznak a színek, a fények, és egyszer csak zuhogni kezd az eső. És forró. Akkor azt gondoltam, hogy ez így, ez lehet a boldogság. No, mi santa, yo no tomo café. Ez volt a Pesti Esztrádió utazási magazinja. 98.6 alatt a föld körül Ördögi Royal és Bájos segítőtársaival, anyával, apával és a gyerekkel. Csak a jó Isten tudja, hogy a jövő héten hova megyünk el, de ne aggódjatok, nem maradunk itt. Ott. Titty twister, we're slashing pussy in half. Give us an offer on our vast selection of pussy. This is a pussy blowout. All right, we got white pussy, black pussy, Spanish pussy, yellow pussy. We got hot pussy, cold pussy. We got wet pussy. We got smelly pussy. We got hairy pussy, bloody pussy. We got snapping pussy. We got silk pussy, velvet pussy, nalga high pussy. We even got horse pussy, dog pussy. Chicken pussy, come on, you want pussy? Come on in, pussy lovers. If we don't got it, you don't want it. Come on in, pussy lovers. Magam, most már igen, köszönöm szépen, Izi. Mert a Bruno elnyomta a pultot. Jaj, de jó volt, nem baj, de bizonyára jó volt anélkül is. Na hát, kedves hallgatók, akkor a főhadnagy és sziklatja itt a stúdióban. Is in the house, és 5 éve kell, azt hiszem 5 vagy 6 éve. Naponta teljesülnek a kívánságaim, hiszen 5 vagy 6 éve keresem ezt a dalt, amit a Creeps játszik, a Bunkók együttes. Se nem bunkók, se nem csúnyák. Azt játsszák, hogy you, I like it, minden számuk ugyanilyen. A szövege olyan mélységesen hülye, hogy egy angol nyelvleckének is belefér. Úgyhogy mindenki hallgassa szeretettől, mától ez az én himnuszom. Your face is turning green and yellow. A girl is saying hello, hello. Well, shots, you're thinking wello, wello. Going up the escalator. Goody, goody generator. Bubble gum is what it's made of. And my head is full of jumping jelly. She says, me.